12. Zbývající střípek mozaiky. O podstatě marsovských prachových bouří se toho příliš mnoho neví. Podobně jako u našeho měsíce je povrch planety pokrytý jemným prachem. Mars má na rozdíl od měsíce atmosféru a díky tomu se prach může zvířit. Obvykle to ale neznamená žádné vážné potíže. Atmosféra je řídká a větry nikdy nevanou příliš dlouho. Někdy, a to ze zcela neznámých důvodů, pravděpodobně to však souvisí s deštěm elektronů z vesmíru, se prach elektricky nabije a jeho částice začnou být od sebe vzájemně odpuzovány. Bez ohledu na úplné bezvětří pak mají dostatečnou kinetickou energii. Sebemenším krokem se zdvihne oblak prachu, který místo, aby se po chvíli usadil, se naopak vznáší vzduchem. A jakmile se k tomu ještě přidá vítr, máme co dočinění s plně rozvinutou formou prachové bouře. Prach není nikdy tak hustý, aby úplně zakryl výhled, tím není nebezpečný. Jeho smrtící účinek souvisí se schopností proniknout vším. Prachové částečky jsou tak jemné, že se dostanou všude. Neochrání vás oděv, stejně marné je pokoušet se ukrýt za kamennou překážkou. Ani maska s širokým okrajem, který těsně přiléhá k obličeji, nezabrání jednotlivým částicím, aby pod ní pronikly. Jakmile bouře propukne naplno, člověk do 2 minut začne pociťovat nesnesitelné svědění, do 5 minut fakticky oslepne a do 15 minut zemře. V případě mírné formy bouře, kdy si lidé ani nevšimli, že se do ní dostali, jim nechráněná pokožka zrudla tak, že se mluví o prachových popáleninách. David Starr tohle všechno věděl. Navíc mu neušlo, že jeho kůže začíná rudnout. Marně se pokoušel si odkašlat, zbavit se prachu, který mu uvízl v krku. Rty pevně svíral k sobě a vzduch propouštěl ven jen tím nejmenším možným otvorem. Nic to ale nepomáhalo. Prach mu nezadržitelně pronikal do úst. Skútr sebou nepravidelně trhal, jeho motor byl vystaven stejnému útoku jako David. Davidovi tak naběhly oči, že se proměnily v tenké škvíry. Slzy, které mu z nich tekly proudem, se hromadily ve spodní části masky a díky nim se mu zamlžily průzory, i když stejně nic neviděl. Tyhle mikroskopické prachové částečky nedokázalo nic zastavit, jedině hermeticky těsné švy kupole nebo terénního auta. Nic jiného. Opravdu nic jiného. Snažil se ignorovat nesnesitelné svědění a ochromující kašel a horečnatě přemýšlel o Marťanech. Věděli, že se schyluje k bouři. Mohli to vědět. Byli by ho dopravili na povrch, i kdyby to bývali věděli. Přece si dokázali v jeho mysli přečíst, že má k dispozici jedině skútr. Mohli ho přece snadno přenést až k farmě, nebo i dovnitř kupole. Museli vědět, že se blíží prachová bouře. Vzpomněl si, jak bytost s hlubokým hlasem najednou prohlásila, že je nejvyšší čas vrátit se zpátky, jako kdyby pospíchala, aby Davida bouře neminula. Jak má ale pak rozumět ženskému vzkazu? Neslyšel ji mluvit, takže tu větu mu musela vložit do paměti během cesty na povrch. Ta věta zněla, ničeho se neboj, tuláku po hvězdách. Jakmile dospěl k tomuto bodu, věděl už, co má dělat. Jednou rukou tápal v kapse a druhou si začal sundávat masku. Jeho nos a oči tak ztratili i poslední nedokonalou ochranu a okamžitě dostali zásah prachem, který ho začal pálit a řezat. Měl nezadržitelnou chuť si kýchnout, ale přemohl se. V opačném případě by se mu do plic dostala spousta prachu. A to by se mu mohlo stát osudným. Místo toho vytáhl z kapsy proužek gázy a přiložil si ji na obličej, počkal, až mu zakryje oči a nos, a teprve potom si znovu nasadil masku. Konečně mohl kýchnout? Sice si tím dopřál pořádnou dávku atmosférických plynů, nebyl v nich ale žádný prach. Konečně mohl usilovně dýchat, dopřával si velké doušky kyslíku, který hned znovu vyfukoval, aby se zbavil prachu v ústech. Tenhle postup střídal s hlubokým vdechováním, aby měl tělo dostatečně okysličené. Slzy mu postupně vyplavily prach z očí a protože žádný jiný se mu do nich už nedostal, začal se mu vracet i zrak. Jeho končetiny a tělo byly zahalené do kouřového oparu silového pole, zatímco jeho obličej se ztrácel v jasné záři. Molekuly vzduchu prošly ochranným polem bez sebemenšího problému, ale prachové částice, i když byly nesmírně malé, jim už nedokázaly proniknout. David to viděl na vlastní oči. Jakmile se částice dotkla štítu, ten ji zabrzdil, energie uvolněná nárazem se proměnila ve světlo a tak v každém místě, kde došlo k pokusu o průnik, vyskočila slabá jiskra. Davidovo tělo doslova sršelo jiskrami, objevovaly se v těsném sledu jedna za druhou. Zářil jasněji než červené slunce na obloze, zahalené matným závojem prachu, zatímco půda pod jeho nohama zůstávala v pološeru. David si rukama smetal prach ze šatů. Zvířený prach byl tak jemný, že by ho neviděl, i kdyby mu ve výhledu nebránil ochranný silový štít. Díky němu se ale prach nemohl znovu usadit na látce. Po chvilce úsilí se ho David téměř zbavil. Nerozhodně se podíval na skútr, přesto se ho pokusil nastartovat. Z motoru se ozvalo krátké zaskřípění a pak nastalo ticho. Nic jiného nemohl čekat. Tohle nebyl terénní vůz, který měl motor chráněný proti pronikání prachových částic. Dál bude muset jít pěšky. Nebyla to ale žádná katastrofa. Základna byla odsud asi 2 míle a kyslíku měl víc než dost. Bomby měl nově naplněné. O to se postarali Marťané, než ho poslali zpátky na povrch. Přemýšlel o tom, co se stalo. Určitě věděli, že se blíží bouře. Možná ji dokonce pomohli rozpoutat. Bylo by divné, kdyby se svou dlouhověkou znalostí místního počasí a vyspělou vědou už dávno neodhalili příčiny a mechanismus prachových bouří. Věděli, že ho posílají do bouře s perfektní ochranou v kapse. Nevarovali ho, co ho čeká, ani mu neprozradili způsob obrany. Dávalo to smysl. Člověk, kterému darovali přenosné silové pole, by na to měl přijít sám. V opačném případě si dar nezasloužil. David se zašklebil, dokonce sebou trhl, jakmile udělal první krok a šaty se dotkly jeho spálené pokožky. Marťané chladnokrevně riskovali jeho život, přesto jim to nemohl vyčítat. Sice se nakonec zachránil, ale těžko se tím může chlubit. Mělo ho to napadnout mnohem dřív. Díky silovému poli, které ho obklopovalo, se mu snadno šlo. Měl jim totiž pokryté i podrážky bot, takže se vlastně nedotýkal terénu. Mezi povrchem a jeho botami byla vyplněná mezera široká asi 0,5 cm. Ta se vyznačovala elastičností, takže to vypadalo, jako kdyby měl k botám připevněné ocelové pružiny. V kombinaci s nízkou gravitací se mohl rychle přemisťovat obrovitými houpavými kroky. Pospíchal. Toužil po jediné věci, po horké koupeli. Ve chvíli, kdy David dorazil k jedné z přechodových komor, nejhorší část bouře už odezněla a jeho silový štít jen občas zajiskřil. Mohl si bez obav sundat gázu z obličeje. Když se před ním otevřely vnitřní dveře komory, muži, kteří byli právě ve službě, na něho zůstali nevěřícně zírat a pak se s jásotem zběhli kolem něho. Galaxie skákavá, to je Williams. Kde jsi byl, chlapče? Co se stalo? Nad všemi těmi zmatenými výkřiky a otázkami se najednou ozvalo, jak si mohl přežít prachovou bouři. Otázka projela vzduchem a po ní se rozhostilo ticho. Pak někdo řekl, podívej se na jeho obličej. Vypadá jako oloupané rajče. Bylo to přehnané tvrzení, na druhé straně v něm ale bylo dost pravdy, aby to na všechny kolem udělalo dojem. Ruce mužů se vymrštily a uchopili ho za límec, který si předtím pevně přitáhl ke krku, aby se alespoň trochu chránil proti venkovní zimě. Dostrkali ho k sedadlu a pak zavolali Hennese. Ten dorazil během 10 minut, seskočil ze skútru a zamířil k Davidovi, na tváři se mu mísila rozmrzelost se vztekem. Žádné viditelné známky úlevy, že se mu jeden ze zaměstnanců šťastně vrátil, se u něho nedali pozorovat. Místo toho vyštěkl, co má tohle všechno znamenat, Williamsi. David zdvihl hlavu a beze strachu odpověděl, ztratil jsem se. To je mi věc. Zmizíte si na 2 dny a prý, že jste se ztratil. Jak jste to dokázal? Chtěl jsem se projít a dostal jsem se moc daleko. Tak vy jste potřeboval trochu svěžího vzduchu a proto jste se procházel 2 noci. To si myslíte, že vám uvěřím. Ztratilo se nějaké auto. Jeden z okolostojících mužů se rychle vložil do rozhovoru, zatímco Hennes byl stále rudější v obličeji. Dostal pořádně zabrat, pane Hennesi. Byl venku v prachové bouři. Nedělejte ze mě hlupáka, odsekl Hennes. Kdyby se dostal do bouře, tak by tady už neseděl. To je pravda, souhlasil dělník, podívejte se ale na něho. Hennes si prohlédl Davida. Krk a části ramen měl jako opařené, toho si musel všimnout každý. Byl jste v bouři? Ano, odpověděl mu David. Jak jste to mohl přežít? Byl tam muž, řekl David. Muž zahalený kouřem a světlem. Prach se ho ani nedotkl. Řekl, že se jmenuje Tulák po hvězdách. Muži k němu přistoupili blíž. Hennes se rozzuřeně otočil, masitou tvář měl celou skřivenou. Vypadněte odsud. Zařval. Vraťte se do práce. A ty, joniteli, sem okamžitě přivez vůz. Uplynula ještě další hodina, než si David mohl dopřát horkou koupel, po níž tak toužil. Hennes přikázal, že nikdo nesmí vstoupit do jeho kanceláře. Přecházel po ní sem a tam, chvílemi se nečekaně zastavil uprostřed chůze a zuřivě se vrhal na Davida, co je to za tuláka. Kde si ho potkal? Co říkal? Co udělal? K čemu je ten kouř a světlo? David jen lehce vrtěl hlavou a opakoval, šel jsem se projít. Ztratil jsem se. Muž, který řekl, že se jmenuje Tulák po hvězdách, mě dovedl zpátky. Hennes se nakonec vzdal. Na řadu přišel doktor. David se dočkal horké koupele. Pak mu tělo natřeli krémy a dali mu injekce s potřebnými hormony. Nevyhul se ani dávce sonoritu. Ještě než vytáhli jehlu z kůže, už spal. Když se probudil, zjistil, že leží pod čistými, chladivými prostěradly v nemocničním pokoji. Zarudlá kůže mu mezitím znatelně vybledla. Věděl, že se na něho znovu vrhnou a že nemá jinou možnost, než jejich útoky ještě nějakou dobu odrážet. Věděl už, co vězí za oněmi záhadnými otravami potravin. Znal téměř celou odpověď. Chyběly mu pouze jeden nebo dva dílky, aby byla mozaika celá a samozřejmě potřeboval i solidní důkaz. Za jeho hlavou se ozvaly čísi lehké kroky, Davidovo tělo se napjalo. Copak mu nedopřejí více času? Byl to ale jen Benson, kdo se objevil v jeho zorném poli. Boubelatérty měl našpulené, řídké vlasy rozcuchané a tvářil se hrozně ustaraně. V ruce držel něco, co vypadalo jako stará předpotopní puška. William, si spíte? Zeptal se. Sám přece vidíte, že ne, odpověděl David. Benson si hřbetem ruky otřel spocené čelo. Nevědí, že jsem tady. Myslím si, že by se jim to nelíbilo. Proč? Protože Hennes si myslí, že jste zapletený do těch otrav. Neustále nám to s Makianem opakuje. Tvrdí, že jste opustil farmu a nemáte proto žádné rozumné vysvětlení, kromě těch svých neuvěřitelných báchorek. Obávám se, že přes veškerou svou snahu vám nedokážu pomoct. Mám to chápat tak, že nevěříte Hennesovu tvrzení. Benson se k němu těsně naklonil, David ucítil jeho teplý dech na tváři. V žádném případě, zašeptal. Nevěřím mu proto, že si myslím, že mluvíte pravdu. Proto jsem za vámi přišel. Musíte mi povědět o tom záhadném muži, který, jak tvrdíte, byl zahalený do kouře a světla. Jste si jistý, Williamsi, že jste neměl halucinace? Opravdu jsem ho viděl, odpověděl David. Jak víte, že se jednalo o lidskou bytost? Mluvil anglicky. Nemluvil vůbec, vypadal ale jako člověk. David upřel pohled na Bensona. Vy si myslíte, že to byl Marťan? Ach, Benson se křečovitě usmál, vy jste nezapomněl na mou teorii. Ano, myslím si, že to byl Marťan. Snažte se přemýšlet. Ti zločinci se chystají vylézt z děr a za takové situaci může být jakákoliv informace životně důležitá. Máme tak málo času. Co se děje? David se znepokojeně opřel o loket. Samozřejmě nemůžete vědět, co se stalo mezi tím, co jste byl pryč. Nestydím se, Williamsi, říct, že jsme všichni zoufalí. Zdvihl předmět, který vypadal jako puška, a zeptal se hořce, víte, k čemu je tohle? Viděl jsem vás s tím už předtím. To je harpuna na odebírání vzorků, sám jsem si ji vymyslel. Vozím ji s sebou do skladů ve městě. Mohu z ní vystřelit malou dutou střelu, která je zavěšená na ocelové struně, například do kontejneru s obilím. Po určité době od vystřelení se na přední straně střely objeví otvor, dost velký na to, aby se dovnitř dostalo obilí. Pak se otvor znovu uzavře. Přitáhnu střelu k sobě a vzorek z ní vysypu. Změnou doby potřebnou k otevření mohu odebírat vzorky z různých vrstev. Vymyslel jste to skvěle, proč ji ale máte teď s sebou? Protože si říkám, jestli jí cestou od vás nemám rovnou hodit do drtiče odpadků. Byla to má jediná zbraň proti těm travičům. Vůbec mi nepomohla a naděje do budoucna je minimální. Co se stalo? David ho pevně stiskl za rameno. Benson bolestí až zamžikal. Členové syndikátu dostali nový dopis. Sice pořád nevíme, o koho se jedná, už je ale jasné, že jeho autoři stojí za těmi otravami. Jednoznačně to vyplývá z dopisu. Co se v něm konkrétně píše? Benson pokrčil rameny. Je zbytečné mluvit o detailech. Podstatné je to, že se máme úplně vzdát, jinak hrozí, že počet případů otrav potravin se řádově zvýší o 1000. Nepochybuju, že to jsou schopni udělat. A jestli k tomu skutečně dojde, pak na Zemi, na Marsu, v celém systému vypukne panika. Vstal. Řekl jsem Makianovi s Hennesem, že vám věřím a že jsem přesvědčený, že Tulák představuje klíč k celé záhadě, jenže jsem je nepřesvědčil. Hennes mě dokonce podezírá, že jsem spolčený s vámi. Zdálo se, že ho jeho problémy úplně pohltily. Kolik času nám zbývá, Bensone? Zeptal se David. 2 dny. Ne, vlastně už jen 36 hodin. Pouhých 36 hodin. David si bude muset pospíšit. Hodně pospíšit. Možná to ale ještě stihne. Benson mu totiž nevědomky poskytl poslední střípek mozaiky.